It's time for Mother's Music, baby. Surprise! Keep up, finest, it's from Arifa. Toto wa baba. Duni. Mwenye weni kakoma, wenye wa kakoma, venye kawanoma, yenye kawangoma, nikatoka na kita kita. Kaitoa kibakiba, alibadili jalala wa fikiri kapona kichakicha. Nafika sambali, china sikika kwa zali. Lisha nyimwa na ulinalo sema maisha safari. Ichukuliwe na hii, na badona ashkuriwe madi. Nasema na, wanasema na, hawana mwendo na waroga. Ila chukupiti na majugu ni kama tutembo kala boga. Tusinge gopa shetani kusinge kwepo na jia. Nani ange uthamini msos kusinge kwepo na njia. Si nyinyi juu. Hata ubora wa mfuko tegemea na aina ya mzigo. Sasa mura, kino anauza kura, kino anauza sura, kino anauza chura. Wengine, biashara ni hii, wateja ni nyinyi na mziki ni kama puto na shangawa kaleta pini na pita chap chap ni sawa. Kaf kaf ni hawa, wajui ugonjwa ukikubali ni ngumu kuikata dawa. Wakabaki wanafiki, hawataki hakwa kipi, wanagombana na dobi na wanaijua rangi ya kaniki. Si nyinyi, juu, si chini, ni mimi, genius, si chini. Wanangu wacha iwe, wanangu wacha iwe, wanangu wacha iwe, wanangu wacha iwe, wanangu wacha iwe, wanangu wacha iwe, wanangu wacha iwe, wanangu wacha iwe, wanangu wacha iwe, inanilinda mita, na nimeshinda kifa, na nina vimba kiba. Timba kubwa, hey. Azongo piju utisi wano mikuki. Nikikatisa kama umeme umerudi. Azongo piju utisi wano mikuki. Nikikatisa kama umeme umerudi. Oh yeah, hey. Buda boss. Oh yeah, hey. Alipo kufia ndege wapa kos manyoya. Oh yeah, hey.